kuwatia nguvu katika hili ambalo amewaahidi. Allah akawaambia wa'ada Allah. Hiyo ni ahadi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yukhlifu Allahu wa'dahu. Allah haikhalifu ahadi yake. Walakinna akthara an-nas la ya'lamun. Lakini wengi wa watu hawajui. Ya'lamuna dhahiran min al-hayati ad-dunya, wanajua dhahir juu juu katika mambo ya dunia, katika maisha ya duniani. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun, lakini wao kuhusiana na akhira wameghafilika. Imam Sa'di rahmatullahi ta'ala alayhi akasema wa'ada Allah la yukhlifu Allah wa'dahu. Hii ni ahadi ya Allah, na Allah hakhalifu ahadi yake abadan, daiman. Kwa hiyo fatayaqanu dhalik, kuweni na yakini na hilo. Kwa vile Allah amebashiri ya kuwa Waroma watashinda tena, pamoja na kuwa jambo hilo katika hali ya kawaida watu hawajazoea, haoni kama linawezekana, lakini fatayaqanu dhalik, kuweni na yakini na hilo. Wajzimu bi, namwe na imani ya kukata moja kwa moja. Wa'lamu annahu la budda min wuqu'i, namjue ya kuwa hakuna budi hilo litatokea. Falamma nazalat hadhihi al-ayat, ziliposhuka aya hizi. Allati fiha hadha al-wa'du, ambazo ndani yake kuna ahadi hii. Sadaqa biha al-muslimun, wakaziswadikisha waislamu kuwa ni kweli. Wa kafara biha al-mushrikun, lakini washirikina wakazikufuru kuwa haiwezekani. Jambo haliwezi kuwa tumeshashinda ndio tumeshinda, na jamaa zetu wameshinda ndio wameshinda. Hatta taraha na ba'dhu al-muslimina wa ba'dhu al-mushrikin, mpaka wakiwekeana rehani baadhi ya waislamu na baadhi ya washirikina. Na hii kama wanavyotaja baadhi ya mufasirini, ilikuwa ni kabla ya kuharamishwa jambo la rehani, kwa sababu ndani yake kuna kamai ambao ni mchezo uliozoeleka kwa kiasi kikubwa katika zama za leo. Pengine kuna mechi inachezwa, alafu watu wanaweka kitu fulani, akishinda fulani unachukua, akishinda fulani unachukua. Kwa maana katika mambo kama hayo, iwe ni katika michezo, iwe ni katika mambo kadhaa, iwe ni katika vitu vyovyote, mambo ya kuweka vitu kama hivyo yalikuwa bado hayajaharamishwa katika sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini katika zama za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akawa ameharamisha mambo hayo, ni mambo yasiyofaa. Kwa kabla ya hapo wakawekeana rehani baina ya Uislamu na baina ya washirikina. Baadhi yao wakawekeana rehani ya kuwa watashinda, na wengine wakasema hawatoshinda. Kwa maana Waislamu kadhalika na washirikina wakawa wako tofauti katika ahadi hii. Waislamu wanaamini ahadi ya kweli, kwa sababu ni wa'ada Allah la yukhlifu Allah wa'dahu. Wanaamini ahadi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wakana haqqan alayna nasru almu'minin, Allah Subhanahu wa Ta'ala yuko pamoja na waumini. Waumini wanajua ahadi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni ya kweli, na ahadi ya kuwa makafiri wale watawashinda wale ni ahadi ya kweli. Kwa hiyo wakawekeana rehani baina yao Waislam na baina ya washirikina. Wa kafara biha almushrikun, hatta taraha na ba'dhu almushrik ba'dhu almuslimina wa ba'dhu almushrikin ala muddati sinina ayyanuha, wakawekeana rehani juu ya muda maalum ambao waliuainisha. Na baadhi ya riwaya kama alivyotaja Imam Ibn Kathir rahmatullahi ta'ala alayhi, akiwemo Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, waliweka rehani baadhi ya muda mpaka wakarejea kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akawabashiria kuwa jambo hilo ni fi bid'i sinin, si muda wa miaka minne wala sita, bali yaweza ikawa miaka yoyote mpaka miaka tisa, kwa maana kuanzia tatu mpaka tisa kama tulivyoona. Falamma jaa al-ajal alladhi darabahu Allah subhanahu wa ta'ala, ulivyofika wakati ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameweka, intasara ar-rum, wakawa wameshinda wa Roma, wakawa wamenusuriwa wa Roma, ala al-furs, juu ya furs, wakashinda wa Roma juu ya furs. Wa ajlawhum min biladihim allati akhadhuha, na wakawaondosha katika ardhi zao ambazo walikuwa wamezichukua. Kwa maana walikuwa wamechukua ardhi za Waroma, wakawaondosha wafurus katika ardhi hizo, ajlauha minhum, walizokuwa wamezichukua kwao, watahaqqaqa wa'dullahi, na ikawa imethibiti kweli ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyoahidi. Wa hadha min al-umuri al-ghaibiyyah, na hii ni katika mambo ya ghaib, allati akhbara biha Allah qabla wuqu'iha, ambayo Allah ameyasema kabla hayajatokea. Allah subhanahu wa ta'ala ameyasema mambo kabla hayajatokea, na hilo jambo, wa madhalika ala Allah bi'aziz, si gumu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni rahisi. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala alisema kabla halijawa na likawa, wa wujidati fi zamani, na likapatikana katika zama ambazo Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa ameahidi. Man akhbarahum Allah subhanahu wa ta'ala biha min almuslimina wal mushrikin, katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala, au kwa wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaambia habari hizo, wakiwemo Waislamu kadhalika washirikina. Kwa hiyo kapatikana katika zama za watu ambao Allah amewapa habari hizo, Waislamu kadhalika na washirikina. Wa wujidat fi zamani man akhbarahum Allah biha min almuslimina wal mushrikin, na zikapatikana katika zama za wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewasemea habari hizo, wakiwemo Waislamu kadhalika na washirikina. Walakinna akthara an-nasi la ya'lamun, lakini wengi wa watu hawajui. Anna ma wa'ada Allahu bihi haqq, kwamba lile aliyoahidi Allah subhanahu wa ta'ala ni haqqi. Falidhalika yujadu fariqun minhum yukadhibuna biwa'din lahi, kwa sababu hiyo ikawa inapatikana kundi katika wao wanaomkadhibisha, wanakadhibisha ahadi ya Allah. Wa yukadhibuna ayati, na wakazikadhibisha aya za Allah. Wa haulai alladhina la ya'lamun, na hawa ndio ambao hawajui. Ay la ya'lamuna bawatin al-ashya, hawajui undani wa mambo. Wa awaqibaha, pia hawajui hatima ya mambo, hawajui hatima ya mambo wala undani wa mambo. Wa innama ya'lamuna dhahiran min al-hayati ad-dunya, na si vinginevyo, wao wanaamini tu juu katika maisha ya duniani, mambo ya kidunia juu, yale yanayoonekana kwa macho na kwa vipimo vya kibinadamu ndio wanayoyaamini na ndio wanayoyajua. Fayandhuruna ila al-asbab, wao wanazitazama zile sababu. Wayajzimuna biwuqu'i al-amri alladhi fi ra'yihim, na wanakata kutokea kwa jambo ambalo liko ndani ya rai zao. Inuakadat asbabu wujudihi, jambo ambalo zimetimia sababu za kupatikana kwake, kwa maana zile ambazo, jambo ambalo sababu zimefungamana na zimetimia za kupatikana kwa jambo fulani, wanaamini linakuwa kwamba lazima liwe, hakuna namna. Maadamu nimepanga jambo langu fulani na sababu moja, mbili, tatu nimefanya ya kufikia lengo langu, basi hakuna namna, lazima litakuwa. Wanashindwa kujua kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anaweza akapindua mambo na ulilotaraji lisiwe, bali likaja kinyume chake. Kwa wale ambao imani zao ni dhaifu, wale ambao ni katika al-kafara al-fajara, wao walikuwa wanaamini hivyo, wanaamini katika sababu ambazo inaqadat asbabu wujudihi. Wayatayaqanuna adama al-amri alladhi lam yushahidu lahu min al-asbabi al-muqtaliyati liwujudihi shay'a, na wanakuwa na yaqini ya kutotokea kwa jambo ambalo hawajashuhudia kwa jambo hilo sababu zinazopelekea kuwepo kwake chochote. Kwa maana zile sababu au lile jambo ambalo wanaona, sababu ya kutufikisha sehemu fulani mbona hakuna, sababu ya kutupelekea ushindi fulani mbona hakuna, wanaamini kuwa hawawezi wakafikia huko ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala amekadiria. Ikiwa sababu hazijatimia, pengine zina udhaifu au zina upungufu, na wao wakawa katika juhudi fulani, wao wanaona jambo hilo haliwezi kuwa. Au wenzao ambao wako katika jambo fulani na hawajafikia sababu kama za kwa wao, wana haiwezi kuwa. Sisi tunaamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni fa'alun lima yurid, Allah analifanya litakalo Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hii ni dalili ya kuwa waumini wao humtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na al-akhdh bil asbab, kwa sababu at-tawakkul kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala na i'timadu ala Allah azza wa jall na kuegemea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hili haliwi illa ma'al akhdh bil asbab, pamoja na kuchukua sababu. Lakini pamoja na kuchukua sababu unayochukua, hauamini kuwa lazima liwe lile unalotaka wewe. Hapana, kwa waumini wa kweli wana yaqini ya kuwa wameweka sababu, lakini wanamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Ama wengineo ambao yaalamuna dhahiran min alhayati dunya, imani zao haziko katika hali ya namna hiyo. Wao wanaamini dhahiri ya mambo ambayo wao sababu ndizo ambazo wanazitegemea. Fahum waqifuna ma'al asbab ghayru nadhirina ila musabbibiha almutasarrifi fiha, wao wanasimama pamoja na sababu, si wenye kutazama kwa yule mwenye kuzisababisha hizo sababu. Almutasarrifi fiha, mwenye kuziendesha hizo sababu. Wewe unaitegemea sababu, sababu yangu ni kipando, mimi napanda gari kesho saa 2 asubuhi nitakuwa Dar es Salaam. Unashindwa kuamini na kujua kuwa bado kuna yule ambaye ni mutasarrif lihadha asbab, anayeendesha hii sababu. Inawezekana kuamka asubuhi gari mbovu, au ikaende katika sehemu fulani ajali isifike kule nakokwenda, wama ila dhalik, au kapanda kipando ambacho unaona vipando hivi bwana uhakika wa kufika ni asilimia, pengine wengine wanasema 100. Mimi napanda treni asilimia kufika ni 100, si ndio? Hey, treni tangu mara ilianguka gari mwaka gani, miaka 7 yote imepita, inaweza kuanguka na treni? Ndio hivyo, hamna hataja kusoma dua ya safari. Bwana mimi naondoka, lazima nifike kesho asubuhi, huna uhakika. Kwa mtu akawa anajiaminisha ajui kwa Allah subhanahu wa ta'ala analifanya alitakalo na linakuwa kwa wakati anautaka Allah subhanahu wa ta'ala, mambo yanabadilika. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala anafanya lile analitaka. Watu ambao hawaamini hii, waqifuna ma'al asbabi ghayru nadhirina ila musabbibiha almutasarrifi fiha, wao wanaitazama sababu, ndio kuna musabbibi lasbab, kuna ambaye anasababisha hizo sababu, kuna ambaye anaziendesha hizo sababu, si ndio? Wewe unategemea sababu, kuna ambaye anaiendesha hiyo sababu. Wewe unaamka asubuhi kwenda kukagua sababu yako, si ndio? Kuna anayeendesha hiyo sababu wakati umelala. Inawezekana ukaamka asubuhi, fa asbahatika sarin fatanada musbihin anaghdu ala hartikum, mambo yameharibika tayari. In kuntum sarimin wa ghadaw ala hardin qadirin falamma ra'aha qalu inna lallun bal nahnu mahrumun. Waliamka asubuhi wanajua kwamba bustani yetu iko kama tulivyoiacha jana, wakaona hatuna budi sisi tunaenda kuvuna, kusanya vifaa vyao vyao, tunaenda kuchukua mazao yetu. Tena kimya kimya, hakuna kuamsha watu maskini wasisikie kwa tunaenda kuchukua mazao yetu. Wao wana uhakika na mavuno yao, wakasahau kwamba kuna musabbib bil asbab almutasarrif fiha, anayeendesha mambo hayo. Kufika asubuhi wanashangaa, wanaingia katika bustani, wanaamini au wanaambizana baadhi yao kwa hakika, sisi tumepotea, inna lallun, tumepotea, ndio shamba letu hili au sio lenyewe? Manake ni usiku, tumelala jana, tumelikagua liko vizuri. Kwa wanashangaa, hili shamba ni la kwetu? Haiwezekani. Moto umeingia saa ngapi? Mababua kila kitu, hamna kitu, hamna mazao ya kuvunwa wala unatarajiwa kuvunwa. Mambo yamegeuka. Allah subhanahu wa ta'ala amepitisha bila anavyojua yeye, shamba lote limeungua, hakuna cha kuvuna kwa sababu ya nia zao zisizokuwa nzuri. Khalas. Mmoja wao ndugu yao ndo anawaambia, labda kullakum laula tusabbihun, yakum sabbih Allah subhanahu wa ta'ala. Tayari tumeshakosea bwana, hatukuegemeza jambo kwa Allah, hatukufuata njia za sawa sawa. Tumeamini kuwa kwa kuwa shamba kaiacha mzee wetu, tutaikuta vile vile. Sasa mzee wao alifariki, alikuwa akitumia bustani yao katika hali ambayo ni nzuri, alikuwa akivuna mazao yake anagawa, baadhi anatumia katika familia yake, baadhi anatoa kwa masakini, anatumia katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya kufariki wakaona hii shamba, sisi maskini, kwa nini wale kwetu? Si tuwaficha hapo tena tuchukue mazao yetu bure. Kwa wakashindwa kujua kuwa wamekosea pale. Haya ndio yanayotokea kwa watu ambao waqifuna ma'a al-asbab ghayru nadirina ila musabbibiha al-mutasarrif fiha. Na waislamu hawatakiwi kuwa hivyo. Waislamu watakiwa wamtegemee Allah ambaye ni musabbib al-asbab, ndiye anayezungumza sababu. Weka sababu yako fulani kitu fulani, lakini ujue kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye musabbib al-asbab. Wa hum 'an al-akhirati hum ghafilun. Ma'a al-asaf al-shadid, kwa masikitiko makubwa wao wameghafilika juu ya akhira. Wale ambao wanaamini juu ya sababu tumeweka hili litakuwa hivi litakuwa vile, wanaamini dhahiri ya mambo ya duniani kuhusiana na akhira, wao wako mbali kabisa. Hivi ndivyo walivyokuwa al-kafara, makafiri, ndivyo walivyokuwa washirikina, ndivyo walivyokuwa hawaamini maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wakawa wao wanaamini dhahiri ya mambo ya duniani. Na haya naweza kuwakuta hata watu ambao wako katika zama za leo, wakawa wanasoma maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini wanarudi kuamini katika vipimo vyao na akili zao ya kuwa mambo wanayoamini ndiyo yanakuwa. Tunaelewana? Hata wale wanaohusika na mambo ya utabiri wa hali ya hewa, mvua zitanyesha, ndiyo inawezekana wakati mwingine hali ya hewa kitazama kwa mambo yalivyo kutokana na jua lilivyo, mvua haiwezi kunyesha sasa hivi. Lakini wakati mwingine huaibisha, si ndio? Mvua inyeshi alafu katika piga ya nguvu. Au mvua itanyesha kimya kwa upe. Mvua bwana, watu wachukue tahadhari, walioko mabondeni wahame na nina nini, wakawakurupusha watu wakaleta shida na taabu. Baada hapo kukame, jua leupe. Haya yanatokea. Kwa hii ni kuonyesha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yeye anafanya lile analotaka. Lakini watu ambao wao akili zao ni kuamini katika mambo ya duniani tu, wa huma lil akhirati hum ghafilun, wao juu ya akhira wameghafilika. Qad tawajjahat qulubuhum wa ahwa'uhum wa iradatuhum ila ad-dunya wa shahawatiha wa huttamiha fa'amilat laha. Wao watu hao, qad tawajjahat qulubuhum, nyoyo zao zimeelekea, wa ahwa'uhum, na matamanio yao, wa iradatuhum, na kadhalika matashi yao, ila dunia, zimemili katika upande wa duniani, wa shahawatiha, kadhalika na matamanio ya dunia, wa hutamiha, kadhalika na hutami, hutami dunia, na vile vile yale machumo ya duniani, fa'amilat laha, wa sa'at, zikafanya nyoyo hizo kwa ajili ya dunia, yani kile zinachokifanya zikafanya kwa ajili ya dunia. Fa'amilat laha, ikawa mikono yao, nyoyo zao, wakawa wanafanya kwa ajili ya dunia, nyoyo zao zimemili katika dunia na matamanio yao na irada zao, vyote hivi vikawa fa'amilat laha ili dunia, wasaat kadhalika vikajipanua katika maisha ya duniani tu basi. Wa aqbalat biha, na kadhalika vikaelekea katika dunia, wa adbarat, kwenda kurudi, kwa maana ni dunia tu. Lakini pamoja na hayo, wa ghafala anil akhirah, wakawa wameghafilika juu ya akhirah. Wakumbuki kwamba kuna maisha ya baadaye bwana. Wao wanakula, wanakunywa, wanapanga mambo, wanakwenda, wanarudi. Falal jannatu tashtaqu ilaiha, si pepo kwamba wanaitamani mbeleni. Wala naru takhafuha, wala nyoyo hizo hawaogopi kwamba sasa kuna pepo, kuna moto, hawaogopi moto. Watakshaha, wala wakufi moto. Wala almaqamu baina yadayi Allahi wa liqaihi, wala kukutana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kisimama almaqamu mbele ya Allah, kadhalika wa liqaihi, na kadhalika kukutana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, yaruuha, wanachunga, kwa maana hawachungi jambo la kukutana mbele ya Allah kwamba lipo. Wayuzijuha, jambo hilo haliendeshi nyoyo zao wala matashi yao na kuzichosha, haliwi hivyo. Yaruhi, kwa maana ya kukhofisha, kwa maana ya kuzitia woga nyoyo zao. Kadhalika wayuzijuha, kuzichosha, kuzikatisha tamaa. Naam, kwa maana nyoyo zikawa zinajua kuna siku ya kukutana mbele ya Allah, zikaogopa. Wakawa wanajua kuna siku tutaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. hili jambo ambalo ni muzaij. Yakawa hayo hayo watokei, wa hadha alamatu shaqai wa unwanu alghafla, na hii ni alama ya uovu, na kadhalika ni anwani ya mughafala an alakhirah, kughafilika juu ya akhirah. Hii ni alama ya kuwa mtu tayari ana shaqa, ugumu ndani ya moyo wake, uovu. Ni alama ya uovu, ni alama ya ukafiri, ni alama ya kughafilika juu ya akhirah, ikawa mtu haikumbuki akhirah. Wa min alajabi anna hadha alqisma, na miongoni mwa mambo ya ajabu ni kwamba kundi hili la watu, minan nas, la watu, kad balaghat bi kathirin minhum alfitnatu wadhaka fi dhahiri dunya ila amri yuhayyiru aluqul, kad balaghat bi kathirin minhum, wamefikia wengi katika wao katika mambo ya ajabu. Katika mambo ya ajabu ni kwamba watu hawa ambao wameghafilika, ikawa kuna jambo limejificha kwao kuhusiana na akhira, hawafanyi kwa ajili ya akhira, hawamuogopi Allah kwa ajili ya malipo ya akhira, hawaogopi, hawafanyi kwa ajili hiyo, kwa ajili ya kuitafuta pepo, wala kuogopa moto, wala kuogopa kutana na Allah, hawafanyi hivyo, wakati ni jambo ambalo ni katika ahamul umur, ahamul muhimmat. Watu kuwa wanatembea wana mahesabu wakijua kuwa kuna kukatika ghafla, nikaondoka duniani, huku wakiona wenzi wao, mfano wao vijana, wamekatika, wameondoka na malengo yao na matarajio yao kem kem na mipango mingi, na walikuwa ni vitu wenye mipango, kama ni vyuo, kama ni kusoma, lakini wamekatika ghafla, ametangulia. Ndio wanaona mifano wako nayo. Kwa maajabu ni kwamba watu hao wana akili nyingi, kadbalagha bikathirin minhum, wamefikia wengi katika wao, alfitnatu wadhaka, akili pamoja na uwerevu, kumbukumbu, fi dhahiri dunya, katika dhahiri ya mambo ya dunia, ila amri yuhayiru aluqul, katika jambo ambalo linazichanganya akili, wayudhishul albab, na kadhalika jambo ambalo linatingisha al-albab, bongo, uelewa. Kwa maana wamefikia katika levu ya kufanya mambo ambayo ni makubwa yanatisha katika dunia, wamefanya vitu ambavyo ni vikubwa vya ajabu vya kidunia. Vya namna gani? Wa adhharu min al-ajaib adh-dhurriyya, na wakadhihirisha katika ajaib adh-dhurriyya, katika mambo ya ajabu adh-dhurriyya. Dhurriyya kwa maana ya kizazi, katika baadhi ya nuskha an-nariyya yake, nadhani baadhi ya nuskha zenu zinaonyesha hivyo. Tayyib, kwa maana katika mambo ya ajabu, katika hali ya maumbile ya kibinadamu na utafiti na mambo wanayofanya, wamefikia katika maajabu ya juu. Wal kahrabai, na mambo ya ki umeme, umeme huu naam, simeje, maajabu kabisa yani, namna wanavyoweza kuunganisha na kufanya mambo ya teknolojia hali ya juu. Mafaku bihi, yale mambo ambayo kwayo wamepea, wamebobea. Wabarazu, na kadhalika wamefikia kiwango cha juu. Wa ajabu biuqulihim, na wakastaajabisha kwa sababu ya akili zao, au wa ajabu biuqulihim, wa wakajistaajabu, kwa maana wakajiamini wenyewe katika akili zao, wakaona naam tunaweza. Warau ghairahum ajizan, na wakaona wenzi wao hawawezi bana, si tunaweza kufanya mambo yote haya ya kiulimwengu, ya kidunia, teknolojia zote ziko nazo, wakaona wenzi wao hawawezi. Amma aqdarahum Allahu alayhi, wanaona wenzao hawawezi katika yale mambo ambayo Allah amewawezesha, wamepea katika mambo na teknolojia za hali ya juu, wakaona wenzetu hawa hawawezi, wenzetu hawa upeo wao uko chini. Fanadharu ilayhim bi'aini al-ihtiqar, wakawa natazama na watazama wenzao jicho la dharau, wala izdira, na kadhalika jicho la kuwapuuza tu, kuwatweza tu, kuwabeza. Wanaona wenzetu hawa vipi, hawa mbona wamechelewa? Wahumma dhalik, pamoja na hayo, na wao pamoja na hayo, abladun nasi fi amri dinihim, ni wapumbavu kuliko watu wote katika jambo la dini yao. Watazama watu wanaojivuna namna hiyo, wanaojiona kwamba wao wamepea katika mambo hayo, mpaka wakawaona wenzao hawawezi. Ni abladun nasi fi amri dinihim wa ashadduhum ghafla, ni wapumbavu zaidi katika jambo la dini yao na wameghafilika kabisa. Mtu anatoka hapo hata namna ya kustanji pia hajui, anaenda chooni tu kama mnyama, kama mbuzi. Eshadi pamoja na teknolojia ya juu, yani teknolojia ya juu na maisha yao ya namna hiyo, lakini anatoka hivyo tu hajui hata namna ya kwenda chooni, anakuwa kama mbuzi au ng'ombe. Shaona maajabu haya, ni wapumbavu kabisa. Au anatoka hapo pia anaenda kumwabudia mwanadamu, anaenda kusujudia sanamu, anaenda kumsujudia ng'ombe, ndama, kichuguu. Akili ya namna gani hii? Yao tengeneza teknolojia ya juu, wanatengeneza madege, manini, wanapaa, wanakwenda huko, wanafanya, wanafanya. Hapa anaenda kwa kichuguu kupiga goti, kuomba kichuguu. Au sanamu basi. Namna hiyo, watu wako namna hiyo. Na wengine wakawa wanajiamini pia na wao wana dini, lakini sanamu la Nabiiullahi Isa alayhi salam. Wakachonga kadude fulani, wakawa na kavaa, hii ni nini? Inakaa kifuani na ninginia, huyu ndio Yesu, anasujudiwa, anaabudiwa, anaitwa, anaombwa. Sasa hizi akili ziko wapi? Yaani ule upeo wa watu kwa uelewa wa mambo, waelewa wa mambo na teknolojia za juu, lakini akili zao ziko namna hii. Ndio maana akasema Imamu Saadi rahmatullahi ta'ala alayhi, wa humma dhalika abladun nasi fi amri dinihim, pamoja na hayo ni wapumbavu kabisa kuliko watu wote katika jambo la dini yao, wapumbavu kabisa. Wa ashadduhum ghafla, na wameghafilika zaidi kuliko watu wote, kwa maana ni katika watu ambao wako ndani ya usingizi mzito. An akhiratihim, kuhusiana na akhira yao. Wa aqalluhum ma'rifatan bil aqaib bil awaqib, na ni wachache zaidi. Aqalluhum ma'rifatan bil awaqib, ni wachache zaidi wa kujua mwisho wa mambo, matokeo ya mambo. Wanajifanya kuwa wana vipimo, wanajua hili litakuwa hivi, litakuwa lile, lakini ni wachache mno, wako nyuma kwa kiwango cha chini kabisa cha kujua kuwa kunaweza kutokea nini kesho. Waumini ndio wana akili katika mambo haya, wanajua kesho kunaweza kutokea lolote katika maisha ya duniani, kadhalika akhera kunaweza kutokea lolote, kadhalika kaburini. Wanajua yale yaliyoko mbele aliyotaja Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu wanaamini alichokisema Allah, wa'ada Allah la yukhlifu Allah wa'dahu walakin akthara an-nas la ya'lamun. Tayyib, qad ra'ahum ahlul basair an-nafidha fi jahlihim yatakhabbatuna wa fi dhalalihim ya'mahun wa fi batilihim yataraddadun nasu Allah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Qad ra'ahum ahlul basair an-nafidha, wamewaona watu wa akili, watu wa jicho la kupenya, watu ambao wana dini, wanawatazama wale makafiri. Watu wenye dini wana jicho la kuona mbali, linapenya katika upumbavu wao na teknolojia zao zote. Juu ya lindege lile, hata muumini ukipanda lindege unajua lindege linakwenda, ndio, lakini anayeendesha ni Allah subhanahu wa ta'ala, si ndio? Pamoja na teknolojia walizofanya na yale waliofanya na nini, unaamini kwa Allah kiamua jambo linakuwa, wewe unapenya, unatazama mbali zaidi. Kwa hiyo wakawatazama watu hao wenye jicho la kuona, waumini wakiwatazama wale aljahla fi jahlim, wanaona katika ujinga wao, yatakhabbatun, wakiwa wao wanatatizika, wao wanajichanganya. Wa fi dhalalihim ya'mahun, na kadhalika katika upotevu wao wakiwa wanatangatanga. wa fi batilihim yataraddadun, na katika batili zao wakiwa wanajigeuza geuza, wanajizungusha ndani ya batili zao, wanakwenda wanarudi, wako ndani ya batili hawana jipya. Watu wa akili wanawatazama wale watu, nasallaha fa ansahum, wamemsahau Allah na yeye akawasahulisha walivyomsahau Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma nasu ma dhukiru bih, zama waliposahau yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewakumbusha na amewaamrisha watekeleze, fatahna alayhim abwaba kulli shay'in, tukawafungulia milango ya kila kitu. Hatta idha farihu bima utu, walipofurahia yale ambao wamepewa, akhadnahum baghtatan fa idha hum mublisun, kwa Allah akawasaulisha nao wakazidi kujigamba, wakaona wamepatia, wako vile na vile na vile. Thumma nadharu ila ma a'tahum Allah wa aqdarahum alayhi, hawa watu wa akili watawatazama wale ambao wako katika ujinga wao na kufru yao, na wanaona kuwa hao wamemsahau Allah na Allah amewasaulisha. Lakini watu ambao wana akili, watu ambao pia wakiwa wajinga mfano wa wale, wataona wa wale wametuzidi. Na hayo unaweza kuwa nayo pia hata baadhi ya Waislamu wasiojiweza na wasiojielewa, kama baadhi ya harakiyun, baadhi ya wanaharakati ambao wakiwatazama baadhi ya makafiri wanaona, ah, wenzetu wametuzidi bwana, wenzetu wametangulia, teknolojia za hali ya juu. Ndio, hayo ni mambo ya duniani, ndio. Je, na sisi tuwe nao vile vile walivyo? Teknolojia ni jambo lingine, kadhalika na Uislamu na imani ni jambo lingine. Haya mambo mnaelewa kwamba yapo? Mnaelewa? Ndio, tunasema kwamba wao wametangulia katika religion za mambo ya duniani, kama hivi anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, alamuna dhahiran min alhayati dunya. Lakini si nafasi ambayo mu'min anaweza kukaa na akiwa katika mambo yake akaona wale wamemzidi katika mambo ya dini yake. La, haiwezi kuwa namna hiyo. Haitakiwi kuwa hivyo. Haitakiwi kuwa namna hiyo. Muumini akakaa akaona wale wamemzidi katika jambo la dini yake. Haiwezi kuwa hivyo, wala haitakiwi kuwa hivyo. Lakini baadhi ya harakiyun wakawa na washawishi watu na kuwaonyesha kwamba wao wanatakiwa wawe kama wale katika mambo ya dunia yao, bila kutazama pia upande wa dini, kwamba jambo la dini ambao ndo asili ikoje. Sisi waumini tunakwenda kwa misingi ya dini na vile alivyotuelekeza Allah subhanahu wa ta'ala. Haifai kuharibu jambo la dini yako kwa lengo la kuharakia jambo katika mambo ya kidunia. Haifai kufanya hivyo. Kwa hiyo ikawa wale watu ambao wamesimama katika njia ya sawa mwatazama wale, kisha thumma nadharu ila ma ataahum Allah, wakageuka kutazama yale ambayo Allah amewapa. Ndiyo, wale wameutangulia katika yale. Lakini wajinga katika dunia yao, katika dini yao, na wana mghafala katika dunia yao, katika dini yao. Lakini sisi tutazama yale ambayo ametupa Allah subhanahu wa ta'ala, wa qadarahum alayna, aliyowezesha, min alifkari daqiqa, zikiwemo fikra za ndani kabisa. Muumini anakuwa na fikra ya ajabu kabisa, mtazamo wake ukiongea naye, wewe ambaye huna imani ya sawa au ambaye si muumini, unaweza usimuelewe, ukono la hana akili, labda huyu ni majununi. Sindiyo? Unaweza usimuelewe bwana. Ukona huyu ni majununi. Yaani kazi ndio imechanganya mfano, imependeza na unaacha kazi unaenda kuswali mfano, mathalan. Swala siipo. Eh? Lakini hao wana akili za undani, nafikiria, naweza nikakuacha kazi nikaja nikakuta umenyosha miguu, wangapi wamekufa kwenye viti bwana? Ofisini watu wanakuta wamemwacha amekaa tu, akirudi wakuta hata chafya hapigi. Kajosha miguu. Kwa muumini anakuwa na fikra ambazo ni za ndani, ananatazama kwa undani bwana. Naenda kuswali na rudi naendelea na mambo yangu, wala hakudhuru kitu. Ndio alafkaru daqiqa. Wanakuwa na fikra za ndani katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika kuimarisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kujenga nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala. Wakati watu wanashindana kujenga majumba yao, yeye akaona au waumini wakaona sijenge nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na sadaka ninayotoa haipungui katika mali chochote, hata ukiona imepungua inaongezeka. Hii dini ya Allah naimarisha nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, ana fikra ya ndani. Hii fikra kwa kawaida kawaida, ukiongea na kafiri asikuelewe, hawezi kuelewa. Hii unapata huko afu unaje kujenga msikiti huu, kwa nyumba kama hiyo, au mnafanya mambo yenu ya dini? Bajeti bwana, ndio uchumi huo. Kipiga hesabu ya kiuchumi, unachanganya uchumi gani huu? Sema sababu gani ya uchumi au sababu ya uchoyo? Eh? Tayib. Kwa muumini anakuwa na fikra ya ndani ambayo kwa haraka haraka unaweza usielewe bana. Fi dunya wa dhahiriha, iwe ni dunia kadhalika dhahiri yake. Muumini ana fikra ya ndani kabisa iwe kuhusiana na hii dunia ambayo makafiri wao wanajifanya wanaijua, lakini wanaoijua zaidi dunia ni waumini. Kwa sababu wanajua thamani yake na uzito wake, wanaiweka mahala pake. Anachokitafuta cha dunia kina mahala pake na dini na mahala pake. Kwa dunia wanaijua vizuri dhahiri yake, na dhahiri yake wanaijua vizuri. Wama urimu minal aqli al-ali, na yale ambayo wamenyimwa katika akili ambazo ziko juu. Fa'arafu anna al-amra lillahi wal hukma lahu fi ibadihi. Wakajua watu hawa katika mambo ya duniani na dhahiri yake, na yale walionyimwa katika mambo ya dunia, minal aqli al-ali, katika akili za juu. Fa'arafu anna al-amra lillahi, wakajua kwamba amri zote ni za Allah. Wal hukma lahu, na hukumu ni ya Allah, au na hukumu ni za Allah subhanahu wa ta'ala. Fi ibadihi, katika ibada za kwa waja wake. Fi ibadi, kwa waja wake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa waja wake Allah subhanahu wa ta'ala, hukumu ni za Allah. Allah akihukumu jambo ndio linakuwa kwa waja wake. Wa in huwa illa tawfiquhu wa khudlanuhu, na si vinginevyo isipokuwa ni tawfiki ya Allah na kunyima kwa Allah. Yani Allah ndiye anayewafikisha, kadhalika ndiye anayemnyima fulani. Mambo yote haya isipokuwa ni kwa hali hiyo. Fakhafu rabbahum, kwa sababu hiyo wakamuogopa zaidi mola wao. Wasaaluhu an yutimma lahum ma wahabahum min nuril uqul, na wakamuomba Allah subhanahu wa ta'ala watimilizie kila alichowapa katika nuru ya akili, asije kufananisha na wale nuru yao ya akili ibakie vile vile, bali itimie zaidi. Wal iman, na iman, hatta yasilu ilayhi, mpaka wafike kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wayuhillu bisahatihi, na kadhalika waweze kuingia katika bustani, katika pepo za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadhihi al-umuru law qaranaha al-imanu wa buniyat alayhi la athmarat ar-ruqiyya al-ali wal hayat at-tayyiba. Na haya mambo, wa hadhihi al-umuru, na haya mambo ya kidunia na kupea katika mambo na utaalamu wa kidunia, lau qarana hal iman, lau yangechanganyika na imani ya sawa. Wa buniyat alayhi, na yakajengeka juu ya imani, yani mwenye imani akawa ndiye anayejua yale na kuyafanya yale. La athmarat ar-ruqiyya al-ali, yangezaa matunda ya juu kabisa, yangezaa ar-ruqiyya, kunyanyuka kwa hali ya juu, yale matunda ya hali ya juu. Wal hayata tayyiba, na maisha yaliyokuwa mazuri. Walakinaha, lakini lamma buniya kathirun minha, yalivyojengwa mengi juu ya mambo haya ya kidunia, ala lilhadi, juu ya upinzani na ukafiri, lam tuthmir illa hubut wal akhlaqi wa asbab al fana'i wat tadmir, hayakuzaa matunda isipokuwa ni kuporomoka kwa tabia, hubutu al-akhlaq. Hayakuzaa matunda isipokuwa yalizaa kuporomoka kwa tabia chafu chafu, kwa watu ambao wamepea wako namna hiyo. Mbona ndo waovu waovu katika shiriki, katika uchafu, katika mambo ya riba na mambo ya haramu, yani mambo ya ajabu ajabu, yani tabia chafu kuanzia al-akhlaq mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuja kwa akhlaqi baina yao kwa wao, ndoa za jinsia moja, sijui ndoa zisizokuwa na mipango, mambo ya boyfriend na girlfriend ya ajabu ajabu, watu wanavyozidi kupokea elimu zile wasiokuwa na imani ndivyo wanavyochafuka mpaka wanahalalisha mambo ya ajabu kabisa. Unakuta vijana wanakutoka nyumbani, kijana katoka Mwanza, binti katoka Mtwara, wamekutana tu SUA hapa, wanaishi kama mke na mme hapa Mazimbu au Dar es Salaam. Kama wewe usipokuwa makini usikufikiri ah wamefunga ndoa nini? Hamna bana, hamna ndoa yote. Na pengine hata ni mtu mbali mbali. Sasa haya mambo yakijengeka juu ya mfumo usiokuwa na imani, yanazalisha tabia chafu zaidi kuliko hata wasiokuwa na elimu hizo. Na yanazalisha asbab alfana, sababu za kuisha kwa mambo, kuangamia, watadmin na kuangamia. Kuonyesha kuwa sasa dunia inakwenda na maangamivu yanakuja. Kwa hiyo matunda ya kujenga teknolojia na maendeleo ya kidunia kwa watu ambao imani ziko dhaifu na duni, matokeo yake ni kupatikana akhlaki mbaya zaidi na uchafu zaidi. Na hao wanafanya hivyo kwa sababu huku wakijiamini, wajiona wao ni intellectuals, eh, wao ni werevu bwana, ni wasomi. Hakuna usomi wowote, ni ujinga mkubwa. Wasomi wanakuwa na adabu, wanakuwa na heshima katika mali zao, katika furuji zao, katika siri zao, katika mwili wao. Mwili mwanamke, binti au kijana asiyekuwa na heshima kwa mwili wake, alafu anaona kwamba hiyo ni maendeleo na ni elimu na ni teknolojia. Hakuna ujinga wa namna hiyo bwana, huo ni ujinga wa hali ya juu. Kwa wao wanajiona hivyo, na inakuwa ni sababu ya maangamivu zaidi, kwa sababu wanawaona wenzao ambao hawako katika hali hizo. Wanaona wao hawana ujuzi bwana, maneno kama wanaona ah, maneno ya kiustadhi ustadhi haya, maneno ya ustadhi ustadhi. Maana babako pia ambaye si ustadhi pia hawezi kukubali. Yaani wewe binti unadhani babako anaweza kukubali kihali ya kawaida tu kwamba uko kama umefunga ndoa tu huko na kijana ambaye hamjui? Yaani mzee wa kawaida ambaye hana dini wala si ustadhi, lakini ana zile tabia za asili, anajiheshimu. Hajafika hiyo elimu uliyokuwa nayo wewe. Unaona kwamba wewe umemzidi elimu, kumbe mzee wako ana elimu kukuzidi wewe kijana. Wewe mjinga. Yule mzee mwenye maarifa yale ya asili anaona huo ni ujinga kabisa, na analaani kitendo hicho. Matokeo yake ndo kama hayo, wengine wanauana vyumbani, kwenye gesti, kwenye manini, si ndio? Sema tokeo huko. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ni mtihani, ni balaa. Nasallu Allah salamata wal afia. Kwa hayo yote yanatokana na watu kupea katika ujinga, akupea katika mambo ya kidunia, huku imani wakiwa wameiacha nyuma. Wameitupa imani, wameitupa dini nyuma ya migongo yao, wakiwa wanatanguliza teknolojia na mambo yao ya kidunia. Hayo ndio matunda yanayokuja kutokea. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe kusimama katika njia sawa, na atuweke mbali na njia za kufru na shirki. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan.